loucura, ativar novas possibilidades, hã? De volta ao planeta dos macacos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boas-vindas a esta sexta edición do Planeta dos Macacos. Quer nos escuites desde a internet en radiogaliza.net, quer desde a tua radio convencional en Radio Lladiz no 107.2 da FM. Eu sou o Víctor Manuel Lorenzo Pérez e na edición de hoxe teremos connosco os nosos colaboradores habituais. Na sección forte do programa Debate e Reflexión, o Miguel Penas e o Xosé Rafael do Ribocao analizarán algúns dos asuntos da actualidade informativa, sempre focada desde unha óptica alternativa. A posela, o noso tempo complementar é dedicado ao relax e desfrute con a recuperación de historias e contos da mau da Raquel Pérez na sección Historias. E como sempre, para fin darmos un breve repaso a algúns dos destaques da actualidade da lingua na Galiza, no noso noticiario da lingua. E acompañando todo este coquetel radiofónico, hoxe contaremos con a música dos galegos Berrogueto e o seu Viaxe en Urticaria. E xa, precisamente, o primeiro é ouvirmos un algo deste ben sucedido grupo de folque, para principiar con moita forza e logo a seguir o tempo do bate-papo. Eu quero ver a macacada sair do chão por mim. Pois após a música dos Berrogueto, vamos dar comezo a nosa sección debate e reflexión hoxe con tres partes, con tres temas que queremos tratar aquí. O primeiro deles vai facer referencia á Comisión Europea, esa problemática que está a envolver nos últimos días. Aquí xa falamos en programas anteriores da Constitución Europea. Falaremos, portanto, un algo máis como está a acontecer todo o que envolve a problemática da Europa 2025 e mesmo máis nun futuro. Unha segunda parte que queremos analizar tamén é que ten a ver un algo con todo isto da división territorial dos Estados. Misturamos desporto neste caso. Vamos falar do acontecido no Mundial B de hockey en patins, non polo facto do hockey en patins, sino pola repercusión que ten a respeito desa hipótese de reconhecimento internacional de federacións que non pertencen actualmente a Estados reconhecidos no mundo. E un terceiro tema que vai falar da política do que é a internacionalidade, a Cuba, que esteve tamén na actualidade há unhas semanas polo facto de non receberen ou non deixaren entrar nas súas fronteiras un deputado español do Partido Popular, tamén un deputado holandés, deputados holandeses, sob a hipotética causa de que se iban reunir con a oposición cubana e, por tanto, foron considerados polo regime castrista como contrarrevolucionarios. Connosco temos o noso colaborador especial Miguel Penas. Miguel, boa noite, bon día ou boa tarde, como sempre. Hola, saúdos a todos nosos ouvintes en radiogaliza.net, en Radio Lloriz. Ok, e tamén connosco está o que xa desde, podemos decir que desde esta altura vai ser un colaborador tamén especial quasi permanente, que é o Xosé Rafael do Ribocao. Rafa. Hola, bo día, boa tarde, boa noite, Víctor e Miguel, e un saúdo a todos os nosos ouvintes. Moito bon. Masculinos e femeninos. Masculinos e femeninos, ok. Bon, pois vamos entrar xa en materia. O primeiro tema que tiñamos aquí por cima do tapete era o da Comisión Europea. Há uns días, unhas edicións anteriores, falamos da Constitución Europea, do que era o vosso parecer, dunha visión alternativa a respecto do que se está anunciando en todos os medios, en toda a oficialidade, en todas as grandes organizacións políticas. E xusto cando acaban de asinar estes días o Tratado da Unión a respecto da nova Constitución Europea, cando xa sabemos que grande parte dos países van ter referéndum, cando sabemos xa que no Estado español acho que vai ser por volta do día 20 de febreiro marcado, non? Está xa marcado para ese día, surxiu tamén a problemática de Durán Barroso, do nomeamento deses cargos que non eran aceites, en fin. Como vedes vos a situación? Como vedes que está indo este camiño da construción desta ou pseudo construción europea, e que futuro vedes a respeito? Bom, pois por comezar un pouco co tema que nos trae o de por que estamos a falar agora outra vez de Europa, polo tema do rexeitamento da proposta de Durão Barroso da súa proposta de Comisión Europea. Bom, pois eu penso que é un avanzo que se poda dar ese rexeitamento, porque por primeira vez na Unión Europea o Parlamento Europeo, que é o único órgano europeo que é eleito pola cidadanía, pois pode votar para atrás unha proposta realizada desde os Estados, que nós aquí, por lo menos, penso que temos unha focaxe de construción europea, sí, non desde os Estados, senón pois a partir da vontade da cidadanía. Digamos que mostrou un certo dinamismo, unha certa viveza ese órgano, entón, non é? Home, é a primeira vez que ten a posibilidade, porque até que funciona como algo, digamos, como Europa. É que antes non tiña esa posibilidade. Até en esta legislatura, a primeira vez que é unha reforma das que entrou. E tú valoralo como algo positivo, por tanto. Eu penso que sí, que poda vetar a vontade popular, poda vetar a proposta dos Estados. Se me permites un segundo, sí, francamente creo que é bastante positivo, non? Bueno, primeiramente tiñamos que partir por que hai un rexeitamento a esta proposta de Comisión Europea. É un rexeitamento porque hai unha serie de persoas que non cumpren os perfis pos postos dos que son designados. Neste caso, un italiano que iba a levar asuntos sociais e que ten demostrado que solo por as súas expresións, que por outra parte pudo haber agochado, pero que as manifestou públicamente, non é unha persona para ese posto. A isto hai que sumar tamén, creo que é un lituano que levaba o tema da enerxía, que non sabe absolutamente nada de enerxía, non? Eu creo que aquí hai un problema de fundo en toda esta cuestión, que é tanto o presidente como a proposta que se fai da Comisión Europea non son eleitos democráticamente. son feitos desde os estados, desde os primeiros ministros que nombran o presidente da comisión, e esta a súa vez nombra os comisarios que son os ministros das áreas. Pero unha cousa moi importante, no caso, por exemplo, do español, hai dúas propostas, e tamén eu creo que é bastante antidemocrático, en certa maneira, porque un deles é do Partido Popular e outro do PSOE. É dicer, non son as personas máis cualificadas, sino que é un reparto de cuota de poder entre os dous máximos partidos votados. Eu creo que sería importante que un presidente europeo pudera escoller aquelas personas que il considerara máis capacitadas, sin ter por que ser parlamentarios europeos, por outra banda, non? E bueno, eu creo que aquí se abre unha cousa bastante importante. Hai unha primeira, un primeiro paso dado. Digamos que é unha visión positiva e unha negativa. Unha positiva é que efectivamente o órgano funcionou como un órgano europeu. Unha negativa, certamente, que os mecanismos de eleición non son, digamos, os máis democráticos posibles. Eu creo que é onde peca. Pero bueno, hai unha corrección en certa maneira democrática, porque o Parlamento si é eleito por os cidadáns que conforman a Unión Europea. Pero creo que debíamos ir máis alá, nun futuro non moi lexano o presidente teria que tamén ser refrendado, claro, por os países, ou senón salir eleito do mesmo Parlamento indirectamente, pero sí, non a proposta dos primeiros ministros. O Miguel, sí, Miguel, antes o falas agora, mas é curioso que, respecto que hizo Rafa do presidente, chama moita atención, non o tratamos aquí, o facto do Durán Barroso en seu día decidir deixar de ser primeiro ministro de Portugal para ser presidente da Comisión Europea, non é? Da Unión Europea. E chama, pues, atención iso, digo. Sí, de, bueno, unha cousa parecida pasou con Prodi. É un cargo, ¿no?, máis apetecível do que xa o do propio presidente do seu propio estado, non? Home, nunca vi dúbida que ser presidente de Europa, non sei, eu creo que non ten o poder executivo suficiente que ten un, bueno, o que decir, un poder, este é unha auréola hoxe, executivo, no, que ten cualquier presidente dun estado, non? Pero de todas maneiras, el presidente de Europa, eu creo que hoxe Europa empeza a ser algo importante, por lo menos económicamente, non? Temos que solo que pensar que o euro está por riba do dólar, non? Okay. Miguel, eu penso que foi un pouco, que a decisión de Durao foi un pouco egoísta pola súa parte tamén, porque hai que, se somos francos, el non lle estaba a ir ben no seu goberno en Portugal, e entón penso que fuxiu para un local máis cómodo. Tú eres presidente da Comisión Europea, vai votar agora pois 5 anos até as próximas eleições, e en Portugal non lle estaba a ir ben. E máis, o seu sucesor, que era o presidente da Cámara de Lisboa, tamén deixou a presidencia da Cámara para entrar o Santana López, e non está a facer ben toda a coaligazón. E entón eu penso que foi unha fuxida. Hoxe mesmo saiu un inquérito no que lles daba un 28% dos votos ao partido que goberna e un 3% aos seus socios, a coalizón, en total un 31%. Uh-huh. Eu penso que foi unha fuxida. Sí, que minoritario, non? Unha cousa minoritaria. E a respecto do que estaba a apuntar o Rafa? Sí, eu penso que a construción europea actualmente pois ten un problema, é que realmente é hipercomplexa. Eu non sei se os europeos estamos todos xa coa conciencia de poder suportar todo isto, porque claro, agora é moi fácil dicelo, mas depois cando haxa gobernos europeos nos que non haxa ningún español, nos que non haxa o mellor ningún lituano, tú pensas que iso vai ser posible? Eu penso que iso ten que ser así. O que pasa é que hai que criar pois primeiro un mercado de comunicación propio, ten que haber as televisións europeas, os xornais europeos, e estar todos moito máis relacionados. Nós hoxe prácticamente non sabemos pois nada interna, a vida interna da Lituania, nin idea. Bueno, é que non sabemos a de Portugal, e está a 20 km. Claro. Non, pero entonces, aparte vos poñedevos, e o que os nosos ouvintes se poñan na tesitura de que teñen que conformar un goberno. Se eu conformo un goberno, escollerei os colaboradores máis capacitados. O mellor pode haber 5 portugueses, sí, sí, sí, 7 lituanos, pero ningún español, ou 7 alemás, sí. Pero claro, ese reparto de cuotas a mí non me parece correcto, ¿no? Sí, mas eu que dicer, non pensáis que todo ao final se ve repartir nisto que é conservadurismo, este pseudo socialdemocracia, etcétera. No, todo ao final o que está claro é liberalismo económico, non? Pero quero dicir, eso non resolve o problema de fundo, non? O problema de fundo é que si a Comisión Europea e o presidente europeo ten que ter peso, primeiro ten que ter un peso dun executivo como tal, ten que haber un parlamento cunhas leis, e sobre todo eu creo que teñen que estar nos postos, como todo o mundo penso que debe ser, que cree como a min, que as persoas máis capacitadas teñen que ocupar os postos máis capacitados. Non teñen que ser da nacionalidade se eres do partido máis votado ou do menos votado, porque tú podes ser, imagíname eu, do arco parlamentario, do arco iris, de un escocés, pero se eres un gran economista, porque non podes ser o comisario de economía, non? Xa, o que pasa que o problema é que eu penso que ainda estamos longe disso, e se non se crían, para que todo isto funcione, por mí non vai haber problema. Eu teño un grande sentimento europeísta e non vai haber ningún problema, e como a mí moita outra xente máis. Para que isto poda ser así, hai que criar pois máis comunicación entre os europeos, e a cuestión é ben de simples. Non sabemos a vida pero interna. Europa hai que construíla por riba e por baixo, eh? Eu creo que son dous factores que ven unido. Non podemos pedir democracia nos nosos estados, nas nosas nacións, e despois ter un pseudo-democratismo na institución europea. Non, pero a cuestión é, vamos a ver, a cuestión é, pode haber propostas para Europa, e eu concordo con que tú dices, hoxendía é demasiado complexo, porque os estados fan as súas propostas e depois o único que pode facer o presidente da comisión é asignarlle unha pasta a cada un, a área do goberno do que van a ter. Entón é realmente moi complexo, pero para que non pasen cousas como agora a Constitución Europea, que non haxa rexeitamentos, hai que facer primeiro os deberes, e hai que criar máis Europa, pero desde a base. Temos que ter pois máis comunicación, temos que saber o que pasa na Alemanha, temos que tal, para depois non nos sentir extraños, porque eu entendo que a cidadanía pode rexeitar pois gobernos nos que haxa, que tampouco penso que teña que haber cinco persoas dunha mesma nacionalidade, porque nun país supoño que aínda despois haberá os seus equilibrios, pois ao mellor non hai un polaco e un checo, pero haberá alguén que represente os eslavos, xa, cousas así. Como a cuestión europea vai estar presente permanentemente, cando menos durante uns meses até os referendos que van a ser a principios de ano que ven en moitos dos estados membros, vamos voltar a tratala. E agora, para darmos finalizado este primeiro bloco, vamos ouvir un algo do noso disco especial, e a uns segundiños vamos a ter aquí o noso segundo bloco, que ten unha certa relación tamén co que é a Constitución Europea, co que é a internacionalidade, como vemos hoxe, dos estados existentes no planeta, mas desde a órbita do desporto. Vamos falar dun desporto que, sendo minoritario, está a ter unha grande repercusión nomeadamente no que é o Estado español, por esa incidencia que ten das federacións desportivas que non teñen estado propio. Thank you. Vamos entón con o noso segundo bloco. Hoxe vamos falar dese asunto que dicíamos antes a respeito da reclamación de federacións desportivas daquelas zonas que non son estado propio. O exemplo veu con a Federación Catalá de Hockey en Patins, de patinaxen, que representou no desporto hockey en patins no Mundial B, o Mundial segundo da categoría, que decorreu no durante o mes de outubro en Macau, en a cual Cataluña foi, além disso, a primeira do grupo, por tanto, con direito a participar no Mundial A da especialidade, no Mundial absoluto, por tanto, en ano 2005, que vai decorrer nos Estados Unidos. O que vos quero comentar é, primeiro, o que vos pareceu; segundo, que pensades que vai acontecer, se realmente agora, durante o mes de novembro, o Comité de Patinaxen vai se reunir en Fresno e aí van decidir. Há moitas persoas al respeito, xa vos digo, no caso da patinaxen, un desporto que non é olímpico, está tentando selo, e além disso, curiosamente, sempre as decisións que se tomaron previamente polo seu comité executivo foron ratificadas pola súa asemblea. Dáse non que pode acontecer que agora non sexa así. Bom, eu gostaría ouvir a vosa opinión, e tamén sabendo que participaron equipas como a propia Macau nesta competición, como China, Taipei e algunha outra que agora non, mesmo non lembro. Miguel. Bom, a min, nas dúas preguntas que faz, a resposta da primeira, que me parece normal, porque quitando os Xogos Olímpicos e nin tan sequer, non hai ningún desporto no que simplemente participen estados. Inglaterra non é un estado e participan quase todos. Ong Gong, que non é un estado e participou nos xogos. Sí, certo. E depois, que vai pasar en Fresno? Pois a verdade é que non o sei. O que teño a certeza de que os responsáveis españois tentarán, iba a dizer subornar, o mellor moi forte, mas convencer as outras federacións para que voten en contra de Cataluña. Si non sabemos no día en que se está a emitir o programa, non sabemos xa se a decisión será tomada ou se xa hai moitas federacións que teñen decidido o seu voto, mas podemos dizer que nesta altura quer Portugal, quer Macau, precisamente xa anunciaron o seu voto na contra da Cataluña, da Federación Catalá. Eu solo decir a min este tema, no fondo, que me cause risa. Cáusame moitísima risa. Bom, o señor Raxoi levou no a Federación de Hockey en Patins, levou na o seu, no seu primeiro debate. O señor Raxoi, o debate de indixitalización de Zapatero. Xa Patins non sabe nada. O único que sabe de coibas é de coñas caros e de fútbol, que é o que fai máis. É socio de Pontevedra. Sí, señor, dedícalle máis tempo aos deportes que á política, así lleva o Partido Popular, e por moito tempo que siga así. Pero a min pégame a risa neste tema e vos vou dicir por qué, non? Porque eu creo que é un problema político. É un problema político porque non recoñecemos a pluralidade do Estado español e entonces molesta que a Cataluña teña un equipo de hockey sapatins. Pois supoño que os vascos pois terán que ter un equipo de pelota vasca porque son os únicos que xogan a eso. E me parece absurdo, non se vai desintegrar nin o Estado español, non se ten por que crear la Federación de Hockey Sapatín de La Rioja, porque en La Rioja, en primeiro lugar, non xogan hockey sapatín, e segundo, que na Rioja non son unha nación e se consideran españois, e en terceiro lugar, pois me parece un absurdo tremendo e unha frivolidad pensar que Cataluña non pode ter unha selección de fútbol cando Escocia ten unha televisión de fútbol e leva 600 anos, creo que, na Gran Bretaña. País de Gales tamén ten unha, nos desintegrou o País de Gales. Bueno, eu desde logo, isto, sabedes, eu a miña impresión, isto é un tema que lle gusta moitísimo a xentes de Madrid. Sí, Miguel, é un tema que lle gusta a xente de Madrid e que vende moitísimos xornais. Eu non vou falar nada máis porque a min isto me parece unha tontería. Dante Cataluña, o que pasa é que creo que isto van boicotear, pero bueno. Non, é a miña opinión. Ligando un pouco o que comentabas tú e o que comentaba eu, non sei se os nosos ouvintes coñecerán o caso do recoñecimento da Federación Vasca de Pelota Vasca, precisamente. Cando tentaron, hai que dicer que non foron tan discretos como os cataláns, porque dos cataláns foi unha sorpresa e dos vascos. Eu creo que se montamos unha federación de Chave, nos boicotea Rajoy, porque tamén entende de Chave, ¿no? O que quería dicer aos ouvintes é que a Federación Española de Pelota, si, digamos, convenceu, entre aspas, a varias federacións para que votaran. É peligrosísimo ter hoxe federacións independentes da española sin o permiso de Madrid, porque se desintegra o Estado, é unha cousa perigosísima. Temos que ter moito cuidado con eses temas, porque estes temas poden ir a maiores, se non saben non pode acabar. Mirade como acabou Yugoslavia. O que quería marcar un pouco de idea, que supoño que o Víctor compartirá, polo que hizo Rafa, a pesar da súa retranca tamén. É que teño que tomar a coña isto, perdoade, pero a verdade non. Pode ser, eu gosto moito do Quim Patins, espero que non sexa Quim Patins. Dando... En todo caso, a mí o que me chama atención, pareceme serio, a mí o que me chama moitísima atención é que efectivamente se dé tanta importancia por unha cousa, porque ábrese como Quim Patins e acábase nas federacións olímpicas ou nos comités olímpicos. Que eu creo que é unha desmesura, e é unha. En segundo lugar, a mí o que realmente me choca en todo este contexto do que se está a falar é que precisamente se chama federacións como Macau, as que imagino que, eu non digo que foi comprada a federación de Macaense agora, imagino que non, mas chama moitísima atención que Macau acabe votando na contra. Que interese pode haber a nivel internacional? Mas si no fundo que importa é o desporto, eu aí concordo con o Rafa que o misturarmos aí a política acabou o desporto. A ver, ahora vamos a falar en serio. Iso realmente é o triste. Vamos a falar en serio. Un segundo, Miguel, perdona que che corte. Si Cataluña gañou o Mundial B, ten que xugar o Mundial A, porque o gañou na cancha. E quero dicir unha cousa: se hai un xogador catalán que quere xugar na selección catalana, que xogue. Se hai un xogador catalán que quere xugar na selección española, que xogue. E non fagamos desto un drama. Por iso quero dicir que a mí isto me dá moita risa. Iso que acontece, quero lembrar que no futebol acontece moito con os xogadores ingleses que participan na Escocia e así. Hombre, todos conocemos a Michael Robinson, e Michael Robinson xogou na selección irlandesa porque tiña un avó irlandés e xogou na selección inglesa. Na selección de Irlanda do Norte, que non é un Irlanda estado do Norte, que non é un estado. Por eso o que quería marcar eu antes, que o debate aquí pues realmente está mal situado, porque estamos falando simplemente de normalidade. O desporto, afortunadamente, penso, non se divide por estados, inde que haxa moitas seleccións ou combinados que sí que representan estados, como o caso das seleccións españolas. Mas o certo e o que normal no mundo non é iso. E vamos ver por onde vai o futuro do desporto, porque, en fin, eu acho que os grandes clubes, ese tipo de competicións poden gañar moito máis protagonismo no futuro do que o que son as propias federacións entre aspas nacionais, non é? Non sei se o Comité Olímpico é o que quer que nada se rompa, que todo continue. E que aí tens moita razón, Víctor. O problema de fundo é que se empezan a crear federacións nacionais, hai unha chea de cartos que deixan de ingresar ás federacións estatais, porque pensemos o que está a acontecer hoxe no fútbol, porque hai esta... Vamos a ver, aquí é unha cuestión... Home, no, aquí unha patins, a Federación Española... Non é un deporte que mova millóns de euros, non? No, pero... Vamos a ver, iso pode pasar o mellor a Federación Española de hockey a patins, que o mellor acaba sendo a selección de Cataluña B, o mellor acaba así España, porque é un desporto que se practica na Cataluña máis. Mas na selección de futebol, porque Cataluña pode facer, os países catalans, chega o momento, facer unha selección, que a Federación Española restan un monte de xogadores. Aí é só o problema político. E acrecentar unha cousa antes de rematar, antes de acabar co debate, e é que eu incido na normalidade e apoio a selección catalana de hockey en patins, porque desexo que nun futuro todos podamos asistir a xogos das seleccións galegas de desporto, tanto de hockey en patins, handebol, futebol y... Que como algo normal, que non se pasa nada, ¿no? E os galegos que se queren sentir representados pola selección española, pois pues, parabéns para eles, mas hai galegos que necesitamos que non sentimos nada. Yo tamén, lle deseo os mellores éxitos á selección catalana de hockey patins e á selección española de hockey patins, e non pasa absolutamente nada. Se queremos que haxe normalidade, temos que ser normais neste tipo de cousas. Pois xa vos advirto que vai dar moito que falar o asunto. E acabando, incindo no tema da normalidade, é que hai que ver o recebemento que tivo a selección en Cataluña. Impresionante, sí. E que todos os xornais cataláns, incluído os que están en castellano e que non teñen... Lembremos tamén que o Quim Patins na Cataluña é un... desporto nacional. Digamos realmente. Que o desporto nacional, independente que non mova ou que non mexa os adeptos do futebol ou do basquetebol, é o desporto nacional catalán. Igual do que o Quim Patins para os portugueses, en principio devía ter tamén para nós, por e menos... pois ten, digamos, un algo de sentimento na Cataluña, acontece o mesmo, non? No, e nos xornais que non son sospeitosos de nacionalistas como o Sport ou o Mundo Deportivo. Foi, sí, foi impresionante o acompañamento do acompañado mundial. E con total normalidade, o sea, sí. Non houve ningún problema. No, ao mellor nos ouvintes non teñen moitos dados do hockey na Liga Española de creo que hai dous equipos galegos, un sí, a, mira, de que un valenciano, un valenciano, Tenerife, que é un equipo quase asistina, e 12 catalanes. Se me permitides, eu creo que a polémica está trasladada ao resto do Estado e fomentada desde Madrid, e en Cataluña esta polémica sí. Non existe, é porque todo mundo ve como algo normal, eu estou certo. Mas, en ningún desporto xogan sí. Creo... No Natal xogaron contra Lituana, Cataluña no en básquet. Sí, en hockey, en patín le van feito moitos xogos, en basquetebol, en futebol, etc. Eu só vos quero dicer unha cousa: os xogadores da selección catalá de hockey en patins que participaron no Mundial B xa non van poder participar en ninguna outra selección que non sexa catalá durante este ano. Sí, durante este ano. Durante sí. Este ano. Durante este okay. Ano. Bom, pois vamos ir agora mesmo con o noso terceiro bloco. Vamos falar un algo máis de política internacional, da situación da Cuba. Una pequeña pausa y voltamos. Iniciamos xa o noso último bloco neste debate de reflexión hoxe tan especial, Vamos falar brevemente do que é a Cuba, de como ven os nosos colaboradores a situación actual da Cuba. Todo isto ven a conto un pouco pola situación que se deu há unhas semanas, na cual un deputado español e varios deputadas e deputados holandeses tiveron a proibición de entrar na illa sob a acusación, entre aspas, do goberno castrista de contrarrevolucionarios, pois conforme eles ian reunirse con a oposición, con o líder da oposición cubana, e portanto iso non estaba, digamos que, permitido nese tipo de viaxe, non é? A viaxe que eles pediran, eu que argumentaba o regime castrista, non era para reunións con opositores ao regime de Fidel Castro. Gostaría que brevemente nos deitases unha pequeniña opinión a respeito. Que acháis desta cousa en concreto e que acháis do panorama actualmente de Cuba no mundo? Como vedes Cuba actualmente no que é o contexto internacional que estamos a viver? Rafa. Bueno, partindo por a segunda cousa, eu creo que Cuba neste momento pois está pasando unha etapa difícil e unha etapa complicada, sobre todo porque a Europa do Oeste caeu, a súa economía baseábase no gran apoio da economía soviética e dos países do bloco do bloco do Oeste, e nestes momentos o único apoio que de verdad está a ter é o de Chávez, que lle está dando petróleo prácticamente por nada, non por colaboración de algúns médicos, non é por nada tampouco. Quero dicir, sí, con un precio simbólico que Cuba neste momento non podería pagar o petróleo que está consumindo. Se cadra vale tanto a Venezuela ter médicos que posiblemente non estén, bueno, non vou entrar, como a Cuba ter, no, supoño que sí, por entrar un pouco no debate, non teríamos, é por nada. Teríamos que entrar tamén na problemática de Venezuela, non, que creo que non é o caso de hoxe. E eu creo que está pasando unha situación difícil e que vai seguir pasando, cambie ou non ao presidente dos Estados Unidos. E con respecto á primeira pregunta sobre que me parece sobre ou non a non entrada, non permisión dos deputados tanto holandés como español en Cuba, eu francamente pareceme un erro descomunal de Cuba. Eu creo que por esa regla de tres non poderíamos, eu que sei, o Estado español o día de mañá non podería deixar entrar a un diputado da Asamblea Cubana. Por que? Porque se ven reunir con, imaginemos, con partido X, que probablemente tamén este na oposición. Eu, eso é un síntoma máis de que o réxime neste momento está aislado e que sinte medo e que se está a proteger de certa maneira. Eu non sei a motivación, creo que no fondo, e me dá a impresión do que o diputado este do Partido Popular e tal na declaración da CEBES tamén iban a provocar, pero precisamente para que non se producira eso, que se reúnen con quen queira, non? Eu no primeiro comentaba sobre que me parece que non lle deixaran entrar os deputados das dereitas europeas que querían ir a Cuba. En principio non me parece ben, mas hai que dicelo que isto non é algo que faga Cuba exclusivamente. Nos Estados Unidos tampouco non pode entrar quen queira e é unha suposta democracia. O sea, que isto non é algo que inventaron os cubanos. Pasa que se o fai Cuba, pois ten unha repercusión mediática pois tremenda. No Estado español non pode entrar quen queira tampouco. De facto, por desgraza, no Estreito de Gibraltar morre un monte de xente que ten que arriscar a súa vida porque non pode entrar no Estado. Tal vez non é o mesmo, Miguel. Perdón, pero creo que non é o mesmo. Vamos a ver, estamos falando de un deputado que é un representante do povo español e que está eleito democráticamente. Eleito democráticamente. É un representante que é un representante do Parlamento, dun representante vale, do Parlamento vale, do español, ver, e un representante un minuto, é un representante do Estado español que minte ás autoridades cubanas para entrar. Oye, Eu penso que se aquí ven un cubano a reunirse, pois o mellor coa ETA, pois tamén lle dice o Estado español, pois non podes entrar. E non quero comparar a ETA. É que tú para ir a algún país tes que dicir a que vas a ese país. Vamos a ver. Se tú eres un parlamentario, home, por lógicamente irás facer unha labor parlamentaria. Vamos a ver, o que está claro é que o do deputado popular é unha provocación. É ponto. Bueno, é unha provocación, pero porque se vai a reunir ca oposición, que eso lle disgusta a Castro. Que se reúne en Miami. Bueno, no, pero sí. Eu creo que tamén, pero que decir, eso no fondo, está dicindo que non é o sistema democrático cubano, que iramos ou non. Iramos ou non, é unha falta de democracia. Bueno, igual que teñen os outros estados. É igual. O outro día tamén debatimos a falta de democracia no Afganistán. Outro día, pasado, no, dentro de uns días vamos debatir a democracia nos Estados Unidos, que tamén é unha pseudodemocracia, pero vexámolo co parámetro europeo, no parámetro ese que tanto nos gusta mirarnos. Eu lembro aos nosos ouvintes que eu dixen de primeiro que me parecía mal. Eu dixen que me parecía mal porque non estou a contra que os estados controlen a circulación das persoas. Agora, pareceme mal, mas está dentro dun contexto no que os estados teñen a potestade de controlar a circulación das persoas. E os estados son soberanos, igual que se tú entras aos Estados Unidos, tes que declarar o que vas facer ali, e se vas en plan turista e te pos a facer negocios, pois tamén te botan do país. O que pasa é que iso non é noticia. Pero entón, os señores do Partido Popular foron a provocar, porque se o seu, se eles realmente se queren reunir coa oposición anticastrista, reúnense, non van ter ningún problema, Miguel. O que pasa é que foron a provocar. Miguel, perdona, perdona que te interrompa. A miña posición é que estou a contra de que non lles permitiran. Pero non estou de acordo con eso. Estás a favor de que non lles permitiran, entón. Eu estou, no, a ver. Centremos o tema. Eu creo que neste momento estás descentrando o tema porque estás levando cara ao teu argumentario. Me parece moi ben. Eu vou intentar, Víctor, se me permites, como moderador que eres, intentar levar as augas ao meu cauce. E que sexan os ouvintes que nos decidan, que consideramos que os ouvintes son maduros, non? E les vanse a reunir coa oposición. Lle molesta o réxime cubano? Sí, por eso nos deixan entrar. Por que surxiu desta polémica? Eu creo que tamén aí son algo, perdonade a palabra, algo inxenuos o réxime cubano. Porque se non queren polémica, cos deixen entrar e que se reúnan. Ou acaso porque se reúnan ca oposición do réxime cubano vai querer o réxime cubano? Vamos ser tan inxenuos e vai caer Fidel Castro? Non, non. En tal caso Fidel Castro caeu porque esvarou. Pero nada máis, Bon, deixando aparte a brincadeira do accidente de Fidel Castro, unha persoa maior, non, que pode pasar a calquera, eu creo que o que non temos é que ser inxenuos. Perdón, tamén pensar, os novos caemos, Eu ainda que caímos outro día. Non sei cual é o contributo ao debate dicer que Fidel Castro caeu. Deixando Digo porque o periódico ABC saliu co titular, e que permitideme o xa retranque, que estou un pouco espeso e humor, váleme. Dice, caiu Fidel. É certo, caiu. Eu digo que vamos a ver, non sexamos insanos, e se realmente os deputados da dereita española se queren reunir coa oposición cubana, que o farán un monte de veces, fano e ponto. Isto simplemente é mediático, vamos a coller a dicer que vamos facer unha cousa, depois vamos con estos, e cando nos voten pa fora facemos unha rolda de imprensa. Porque falando de insenuidade, a mí o que me parece é insano pensar que se se queren reunir coa oposición cubana, non se poden reunir. Eso sí que é insano, e non pensar que o pasa que les buscaba unha repercusión mediática. Pues ahora cambiemos de concepto. Si os señores do Partido Popular queren hotéis en Cuba. Vamos, o noso tempo está dentro do debate de reflexión, está xa esgotado. Vamos dar última palabra a Rafa, unha última palabra ao Miguel, okay? E fechamos este debate, e teremos ocasión, estou certo, de entrarmos tamén na Cuba, que vexo que dá moito a falar en próximos programas, okay? Rafa. Bueno, eu só quero dicir que é certo que isto creou un escándalo fomentado polo Partido Popular, pero tamén digo que se o diputado español, o diputado holandés queren entrar en Cuba, se debe permitir, e se quer reunir na oposición, se quer permitir. Eu non son militante do Partido Popular, pero por eso mismo, se eu fora hoxe a Estados Unidos e quixera reunirme co Kerry, que é a oposición de Bush, tamén me sentiría moi doído que non me deixaran entrar porque me reúno con a oposición de Bush. Entonces quero dicir que deixemos as persoas que entren e nada máis. Miguel. Mas eso non contradice nada o que dixen. Eu comecei dicendo que eu estou a favor de que as persoas podan circular libremente, mas, okay, e eso reitero, e para falar de Cuba en próximos días, cando se fala de Cuba hai que metelo dentro do contexto internacional, porque a veces parece que en Cuba pasa unha serie de cousas que non pasan en ninguna parte do mundo. E eu estou a favor de que os deputados do Partido Popular poden entrar en Cuba e falar con quen queiran, e estou a favor de que cualquier africano poda vir a España e buscar un traballo tamén sin ningún impedimento. Porque pero aí estás mezclando dúas cousas que son distintas. Non vou volver a entrar. Pero non é que entre un emigrante, é que tamén que eu non teño estamos falando de un deputado. Pode vir, por exemplo, un deputado da Asamblea do Congo belga, ou do Zaire, non sei como se chame nestes momentos, porque xa perdín a hora. A República Democrática do Congo. Certamente, moitas gracias. E que? E non nos vamos deixar? Por que? Porque é negro, porque é africano? No, temos que deixar entrar porque é diputado. Bom, pero que eu non fago distinzóns entre os dereitos que poden ter os deputados para circular entre países e os dereitos. Señor moderador, eu xa non vou opinar máis porque senón vamos encerellar aquí con un tema que non vamos a ir dir. Penso que hai dereitos que teñen que ser universais. É evidente que os representantes da cidade todos, e o dereito de circulación, eu penso que debería de ser universal. Este é o noso debate, un debate plural, diverso, hoxe máis do que nunca, axitado tamén, mas sempre dentro dos parámetros da liberdade e do respeito. Damos por fechado, agradecemos a vosa presenza, teremos na próxima edición do Planeta, estou certo, e a seguir, depois de todo isto, un algo de relax e tranquilidade, algo de música con o noso disco especial de Berrogueto e a sección Historias da Mau, da Raquel Pérez. Moito obrigado, até máis. Bailador, baila con ela. Bailador, baila con ela. Que che ten unha cariña, parece unha magdalena. Bailador, baila con ela. Bailador, baila con ela. Bailador, baila con ela. Bailador, baila con ela. Estás a ouvir radiogaliza.net, a radio da Galiza para o mundo. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas molladas de tanto como chover. vamos xa con un tempo de relax após a nosa sección do debate e reflexión. A Raquel Pérez trácenos agora unha lenda de Portugal na sección historias, a lenda do Castelo de Braganza, coñecida tamén como a lenda da Torre da Princesa, unha lenda que é moito divulgada e foi moito divulgada como publicidade, precisamente publicitación do pasado coloquio anual da lusofonía que se celebra en Braganza. Deixámonos pois con Raquel Pérez esta dramatización da lenda do Castelo de Braganza ou a lenda da Torre da Princesa. Cando a cidade de Braganza era aínda aldeia da Benquerensa, existía unha princesa bela e orfa que vivía con o seu tío, o señor do castelo. A princesa tiñase apaixonado por un xoven nobre e valeroso, máis pobre, que tamén a amaba, e que tiña partido para procurar fortuna, prometéndose a voltar cando se achase digno de a pedir en casamento. Durante moitos anos, a princesa recusou todas as propostas de casamento, até que o tío resolveu forzala a casarse con un nobre cabaleiro seu amigo. Cando a xoven foi apresentada ao cabaleiro, decidiu contarlle que o seu corazón era do homen por quen esperaba há 10 anos, o que encheu de cólera ao tío, que resolveu vingarse. Nesa noite, o señor do castelo disfarzouse de fantasma, entrando por unha das dúas portas dos aposentos da princesa. Díselle que esta sería condenada para sempre se non accedese a casar con o cabaleiro. Cando estaba a ponto de a obrigar a xurar por Cristo, a outra porta abriuse e, a pesar de ser de noite, entrou un rayo de sol que desmascarou o falso fantasma. A partir de entón, a princesa nunca máis foi obrigada a quebrar a súa promesa e pasou a viver recollida nunha torre que ficou para sempre lembrada como a Torre da Princesa. As dúas portas ficaran a ser coñecidas pela Porta da Traizón e a Porta do Sol. Estás en Radio Yariz, 107.2 da FM. E vamos xa con o noticiario da lingua, a última das nosas seccións aquí no Planeta dos Macacos, tal cual facemos en cada un dos nosos programas. Comezamos con os destaques que achamos de interese para esta ocasión. A GAL, a Asociación Galega da Lingua, terá presenza nos países cataláns. Un grupo de persoas galegas e valencianas está a organizarse para criar o grupo da AGAL nos países cataláns. As coincidencias entre o caso galego e máis o valenciano, tantas veces repetidas polo reintegracionismo, levan a estas persoas a xuntárense baixo as siglas da Asociación Galega da Lingua con o duplo intuito de dar a coñecer o caso galego nos países cataláns e o caso valenciano na Galiza. Tres son, por enquanto, as persoas que se xuntaron para criar o grupo. Algúns son valencianos preocupados pola situación lingüística galega, outros galegos fruto da máis recente diáspora do noso país en terras valencianas e preocupados tamén pola situación da lingua catalá. Nos dous casos, todos asinalan a mutua conveniencia de se dar a coñecer nos dous territorios as evidentes analogías entre galego e valenciano. A pesar da pouca xente que integra por enquanto o grupo, receberan xa o apoio de moitas persoas, como o sociolingüista Vicent Pitasc ou o ex-director do Institut Interuniversitari de Filoloxía Valenciana, Antoni Ferrando. Ambos se mostraron interesados no proxecto e dispostos á colaboración. Por outro lado, Campaña no Ensino promove a galeguización da banca. A Mesa pola Normalización Lingüística está a impulsar unha campaña de introdución do galego nos bancos e nas caixas de aforros. A campaña céntrase nunha idea moito simples. A Mesa reunirá o máximo número posible de persoas que estiveren dispostas a mudar a súa nómina para aquela entidade que se comprometer a dar pasos importantes na súa galeguización. A Mesa vai mover un centro de voluntarios da asociación para encargarense de conseguir o maior número posible de apoios a esta iniciativa. O colectivo centrará agora os seus esforzos en conseguir o apoio do persoal dos centros de ensino, quer docente, quer non docente, embora se fará un chamamento singular para o profesorado. Con este fin, farase chegar información sobre este proxecto a colexios e liceus e marcaránse diversas charlas informativas. O PSOE de Francisco Vázquez aprobou como nome oficial La Coruña, con o apoio abstencionista do Partido Popular. Diversos protestos, asubíos e algúns incidentes acompañaron en pasado día 2 de novembro de mañá o Pleno Municipal da Coruña, no cual o socialista Francisco Vázquez aprobou, con apoio da súa bancada municipal, o novo nome cooficial da cidade, La Coruña, valéndose para iso da aplicación da chamada Lei das Grandes Cidades. Até hoxe, o único nome oficial para a cidade herculina era a forma A Coruña, seguindo a norma isolacionista. Os vereadores do Partido Popular acudiron ao pleno con camisolas cun L estampado, con o que mostraban o apoio á proposta de Vázquez, embora se estivesen na votación até porque os seus votos non eran necesarios para a aprobación e mesmo mantiñan dúbidas a respeito da legalidade formal da decisión a tomar. Apenas a bancada nacionalista mostrou o seu rechazo perante do que acharon unha vulneración do Estatuto de Autonomía da Galiza. Finalmente, salientamos unha grande noticia. O MDL conseguiu ser emisor e receitor de testes para o Campeonato da Lingua Portuguesa. O Movimento Defesa da Lingua conseguiu finalmente ser emisor e receitor destes testes e, portanto, non será necesario obter algún dos xornais da rede expreso para participaren nele tal cual se pedía na convocatoria. A Galiza poderá destarte ter presenza nesta interesante iniciativa que xa noticiamos en pasadas edicións deste noticiario. E foi todo por enquanto nesta sexta edición do Planeta. Voltai ficar connosco para a próxima edición, na cual xa adianto teremos todo o programa dedicado á análise das eleições dos Estados Unidos da América, con todas as chaves, sen censura e con total liberdade. Aquilo que non se ouve noutros medios poderás ouvilo aquí, en radiogaliza.net e en Radio Allariz. Pasai ben entretanto, mesmo na compañía da boa radio. E para xa, máis unha vez, deixámosvos con o bon facer musical dos Berrogueto. Até a seguinte edición. Thank you. quién, si cómo, no sé dónde me sicando, pero entre fusco y lusco estaré aquí aguardando. Dime por qué, dime cómo, dime dónde, dime cando. Sabes que entre fusco y lusco seguiré aquí esperando.